दिखता है वो वास्तव। आपके पास ज्ञान नेत्र भी है, वो तो ज्ञान नेत्र विश्व में बंद है। जैसे स्वप्न में ये नेत्र बंद रहता है और स्वप्न का नेत्र खुला रहता है, तो स्वप्न के नेत्र से स्वप्न के पदार्थ दिखाई देते हैं, और जब ये असली नेत्र खुल जाता है तो वो पदार्थ नहीं दिखते। उनकी स्मृति भी होती है तो बाधित स्मृति। ऐसी माया के नेत्र से माया दिखाई दे, और ज्ञान का जो नेत्र है वो खुल जाए तो ये माइक पदार्थ सब बाधित हो जाए, ये माइक पदार्थ बाधित हो जाए, क्योंकि माया के नेत्र से माया ही दिखाई देगी, दूसरी चीज नहीं दिखाई देगी, तत्व तो नहीं दिखाई देगा, माया ही। गोस्वामी जी ने कहा कि उगर ही विमल विलोचन ही थी, पर ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, गलन मोहतम शोभ सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवह जासु, उघर ही विमल विलोचन ही की। तो मिटे ही दोष दुख भव रजनी की, तो सूझे ही रामचरित मणिमान। तो ज्ञान नेत्र जो है ये ज्ञान नेत्र से यथार्थ दिखाई देता है। तो यहाँ पर कहते सबुद्धिमान मनुष्य, मनुष्यों में वह बुद्धिमान है। विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति सब पश्यति, वही देखता है वास्तव में। इसमें एक अविनाशी तत्व है, उसको जो देखता वही देखता है। तो इसी प्रकार यहाँ कहा कि यह कर्मणि अकर्म पश्य, ज्ञानी के जी का शरीर जो माना जाता है उसमें निर्वर्तित जो कर्म है उस कर्म को जो अकर्म जानता है, और अकर्म में जो अज्ञानी के द्वारा कर्म न करना इसमें जो कर्म देखता है, सब बुद्धिमान मनुष्य सु वो मनुष्य में बुद्धिमान है। संयुक्त वह योगी है, योगी वह योगी है, योगी संज्ञा वही की है, वह तत्व से युक्त है, योगी। योगी जो है सूक्ष्मदर्शी होता है, यथार्थदर्शी होता है, उसको यथार्थ दिखाई देता है, वह योगी है। अकृष्ट कर्म कृत, तो संपूर्ण कर्मों का कर्ता हो, मैंने सब कर लिया उसने, अब कुछ उसका बाकी करने को उसको कुछ भी शेष नहीं रहा। अज्ञानी को तो कर्म का जो है कर्म शेष भूत रहता है, अब उसको कोई कर्म शेष, क्योंकि वो जान लिया कि आत्मा में कोई कर्म है ही नहीं, तो कोई कर्म शेष ही नहीं रहा करने को, क्योंकि आत्मा से किसी कर्म का संबंध है नहीं। इसलिए कृष्ण कर्म कृत। अब इसका अर्थ विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार से भी करते हैं, पर यहाँ भाष्यकार भगवान ने जो अर्थ किया है वो हमने बताया। कोई ऐसा भी अर्थ करते हैं कि जो फलाभिसंधि रहित है, अहंकार से रहित है, वो तो कौन होगा, ज्ञानी ही तो होगा ना। पर भक्त भी को भी मानते हैं कि फलाभिसंधि रहित है और अहंकार रहित है, उसके द्वारा जो निर्वर्तित कर्म है वो अकर्म है, वह अकर्म। और सामान्य के द्वारा जो किया गया अकर्म है वह कर्म है, ऐसा जो जानता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है। और भी कुछ अर्थ हैं कि जिसकी चर्चा भाष्यकार भगवान करेंगे और उसका खंडन करेंगे, इसलिए वहीं पर उसका विचार हम लोग करेंगे। अभी तो थोड़ा सा देख लें, टीका थोड़ी सी देखे। प्रथम प्रथम पाद से अक्षरोत्थम अर्थम कथित, प्रथम पाद में अक्षर से उत्थित जो अर्थ है उसको भाष्यकार भगवान कहते हैं कि कर्मणि। कर्म किसको कहते हैं, कहते क्रियते इति व्यापार मात्रम। यहाँ पर शास्त्रीय कर्म नहीं लेना, यहाँ पर क्या लेना, कर्मणि माने क्रियते इति कर्म, जो कुछ भी किया जाता है व्यापार मात्र का नाम कर्म है। तस्मिन कर्मणि उस कर्म में अकर्म माने कर्म अभावम यह पश्येत, जो कर्म का अभाव देखता है, और अकर्मणिच माने कर्म अभावे, कर्म के अभाव में वह कर्म देखता है। क्यों? कर्ति तंत्रत्वात् प्रवृत्ति निवृत्तयो, प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो दोनों कर्ता के अधीन होती है ना, स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र। तो प्रवृत्ति निवृत्ति में कर्ता की ही प्रधानता है, तो चाहे निवृत्ति हो तो वो भी कर्म हो जाएगा और प्रवृत्ति हो तो वो भी कर्म हो जाएगा, क्योंकि तो कर्ता से संबंधित हो जाएगा। इसलिए जो कर्म देखता है, थोड़ी सी टीका देख लीजिए कि कर्म अभावी या कर्म पश्यति इति संबंध, ऐसा संबंध बनाना अकर्मण च कर्म, यानी कर्म के अभाव में जो कर्म देखता है, प्रवृत्तेरेव कर्मत्वात् निवृत्ते तद अभावत्वात् तत्र कथम कर्म दर्शनम इत्याशंक्य। एक शंका यह लगाते हैं कि प्रवृत्ति का नाम है कर्म और निवृत्ति का नाम है कर्मा भाव, प्रवृत्ति का नाम है कर्म और निवृत्ति का नाम है कर्म का अभाव, तो आप कैसे निवृत्ति में कर्म दर्शन करते? निवृत्ति में कर्म दर्शन नहीं हो सकता ना, कर्म का अभाव हो गया, तो कथम कर्म दर्शन इत्याशंक्य। इसका उत्तर भाष्यकार भगवान ने दिया कि द्वयोरपि कारकाधीनत्वेन अभिशेषम, चाहे प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो दोनों कर्ता के अधीन है, इसलिए कर्ता से संबंधित हो जाएगा, कर्ता से संबंधित होने से वो कर्ता का कर्म है, चाहे प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो। इसलिए अज्ञानी के द्वारा जो निवृत्ति है वो भी प्रवृत्ति है, वो भी क्या हो गई? प्रवृत्ति मैंने कर्म हो गया, कर्त तंत्र ये बता दिया। अब एक चीज कहते हैं कि प्रवृत्तौ इव निवृत्तौ अपि, प्रवृत्ति के समान निवृत्ति में भी कर्म दर्शनम अविरुद्धम इति शेष, कर्म दर्शन अविरुद्ध है ये शेष कर लेना, कहाँ शेष कर लेना? भाष्य में, भाष्य में जो कहा ना, भाष्य में ये कहा कि अकर्मण च कर्मा भावे कर्च तंत्र पात प्रवृत्ति निवृत्तयो, इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म तंत्र है, इसलिए अकर्मण च कर्म यह है, इसीलिए अकर्म में भी कर्म देखता, इसी को कहा प्रवृत्तौ एव निवृत्तौ अपि कर्म दर्शनम अविरुद्धम। ननु निवृत्ते पस्पधीनत्वात् कारक निबंधना भावात् न तत्र कर्म दर्शनम युज्यते। पूर्व पक्षी का कहना है कि निवृत्ति जो है ना वो तो वस्तु स्वरूप है, वो कर्ता के अधीन नहीं है। निवृत्ति वस्तु अधीनत्व तो वस्तु के अधीन है, आपने कर्ता के अधीन कैसे कह दिया? इसलिए कारक निबंधना अभावात् कारक उसमें कारण नहीं है, इसलिए तत्र कर्म दर्शनम न युज्यते, कर्म दर्शन निवृत्ति में नहीं बन सकता है। इसको टीका भाष्य में देखिए, वस्तु अप्राप्यैव हि सर्वैव क्रिया कारकादि व्यवहारो अविद्या भूमौ एव कर्म यह पश्येत पश्यति। कते ही भाष्य का ही लेना, वस्तु अप्राप्य, वस्तुतः वस्तु को न प्राप्त करके ही जितनी क्रिया कारकादि व्यवहार है वह अविद्या भूमि में ही हो रहा है, वस्तु में नहीं हो रहा, पर्दे में कोई व्यवहार नहीं हो रहा, व्यवहार अविद्या भूमि में हो रहा है, उसमें आपको एक देवता दिख रहा है वो लड़ाई कर रहा है, या वरदान दे रहा है, है? एक असुर दिख रहा है जो देवता से लड़ रहा है, एक बाघ दिख रहा है जो किसी को खाने के लिए दौड़ रहा है, और एक व्यक्ति दिख रहा है जो तलवार से उसको मार रहा है। तो ये जो व्यवहार दिख रहा है, एक व्यक्ति है जो बैठा हुआ है चुपचाप, तो ये जितना व्यवहार दिख रहा है या व्यवहारा भाव दिख रहा है, ये वस्तु को प्राप्त करके नहीं हो रहा है। वस्तु है पर्दा, पर्दा में पहुंच जाएंगे तो दोनों बाधित हो जाएंगे, है? पर्दा में आप पहुंच जाएंगे तो वहां ना देवता है ना असुर है, ना कोई देवता का कर्म हो रहा है ना असुर का कर्म हो रहा है, वहां तो एक पर्दा मात्र है ना। तो इसी प्रकार आत्म वस्तु में सारा का सारा ये जगत कल्पित है, ये सारा विभाग कल्पित है। अब वस्तु को प्राप्त न करके बीच में ही सारा का सारा व्यवहार दिख रहा है, कार्य कारक इत्यादि सारा का सारा व्यवहार ये बीच में दिख रहा है। किसी को कह रहे हैं वस्तु अप्राप्य ही सर्वैव क्रिया कारक आदि व्यवहारो ये अविद्या भूमो एव कर्म, ये अविद्या भूमि में ही हो रहा है, इसलिए कर्म यह पश्येत पश्यत। अविद्या भूमि के प्रत्येक व्यवहार में जो कर्म ही देख रहा है, चाहे वह निवृत्ति का व्यवहार हो चाहे वह प्रवृत्ति का व्यवहार हो, सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, सयुक्त वह योगी है, योगी कृष्ण कर्म के समस्त कर्म के चासा, उसने सब कर्म कर लिया है। ये क्यों कह रहे हैं, कहते स्तुयते कर्म अकर्मणो इतर इतर दर्शी, ये है हाँ इतर में इतर दर्शी, इतर इतर दर्शी में इतरस में इतर इतर दर्शी, यानी कर्म में अकर्म दर्शी, अकर्म में कर्म दर्शी। ये जो है वह बुद्धिमान है, मनुष्यों में बुद्धिमान है, और उसी की स्तुति है, वह योगी है, वह कृष्ण कर्म कृत है। बस यही पाठ रहेगा, आगे इस पर बहुत विचार भाष्य में आएगा, तो उसको परसों विचार करेंगे, कल प्रतिपद है, कल पाठ बंद रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा था कि कर्मण्य कर्मे पश्येद कर्मण च कर्मे स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। इसके विषय में भाष्यकार भगवान एक शंका उठाते हैं। क्या शंका उठाते हैं कि ननु किमिदं विरुद्धं उच्यते, यहीं से चलेगा ना। उनका कहना है कि भाई आप ये विरुद्ध बात कैसे करते, कहते विरुद्ध बात क्या है, आप कर्मण्य कर्मे अपश्यत, कर्म में अकर्म देखता है। अरे कर्म है तो अकर्म कैसे देखेगा, मनुष्य है तो मनुष्य देखता है, पशु है तो पशु देखता है, कर्म है तो कर्म देखता है, कर्म में अकर्म कैसे देखेगा, ये तो विरुद्ध बात है। जो चीज रहेगी वही तो दिखाई देगी। आप कैसे कह देते हैं कि कर्मण्य कर्मीय पश्येदिति अकर्मण्य कर्मीय, अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में अकर्म देखता है, ये बात तो समझ में नहीं आती है। ठीक है, थोड़ी टीका देखते चलिए। टीकाकार कहते श्लोकस्य शब्दोच्चे अर्थे दर्शिते तात्पर्य अर्थ अपरिज्ञानात् मिथो विरोधम शंकते, यहाँ से चलेगा। क्रिया कारक फल विभागस्य सर्वस्य अविद्या अवस्थायामेव प्रवृत्तत्वात्। ब्रह्म वस्तु संस्पर्श शून्यत्वात् प्रवृत्तिवत निवृत्तौ अपि यः कर्म पश्यति स मनुष्योपि मनुष्येषु बुद्धिमान इति संबंध। ये जो भाष्य था ना, भाष्य में भाष्यकार भगवान ने ये कहा था कि वस्तु अप्राप्यैव हि सर्वैव क्रिया कारकादि व्यवहारो अविद्या भूमौ एव यह कर्म यह पश्येत पश्येत स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त योगी कर कृष्ण कर्म के। उसी के विषय में टीकाकार कहते हैं कि क्रिया कारक फल व्यवहार, ये तो व्यवहार हो रहा ना, ये कारक है, क्रिया है, उसके साथ फल का संबंध है। तो क्रिया कारक फल जो व्यवहार है ये स्वरूप में हो रहा है कि अविद्या में हो रहा है? स्वरूप में तो हो नहीं सकता, चेतन जो स्वरूप है उसमें तो ये व्यवहार हो नहीं सकता है, तो अविद्या में ही ये व्यवहार होता है। ये व्यवहार जो है अविद्या में, यानी जान लीजिए कि व्यापक एक तत्व है सत्तात्मक, उसमें जब व्यवहार होगा तो एक कल्पित शरीर के साथ आपके अहंता का संयोग होगा तब ना व्यवहार होगा, एक में तो व्यवहार होगा नहीं। तो एक में वह जो आत्मा है उसमें तो व्यवहार होगा नहीं, हाँ अविद्या होने से व्यवहार। तो अविद्या दशा में ही व्यवहार है ये, तो क्रिया कारक फल व्यवहार से सर्वस्य अविद्या अवस्था में अवस्थायामेव प्रवृत्तत्व, ये सभी अवस्था अविद्या अवस्था में ही प्रवृत्त है। तो वस्तु संस्पर्श शून्य, अरे वस्तु का स्पर्श तो नहीं होता ना, अविद्या में वस्तु का स्पर्श नहीं होता, यही अविद्या का काम होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको रस्सी है, रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है अविद्या अवस्था में, तो रस्सी का संस्पर्श नहीं हो रहा, रस्सी का संस्पर्श नहीं हो रहा, इदम करके संस्पर्श हो रहा है, पर रस्सी जो वह वस्तु है उसका संस्पर्श नहीं हो रहा, इदम तो जा रहा है सर्प के साथ। तो रस्सी के साथ संस्पर्श होता नहीं, तो वस्तु संस्पर्श शून्य, अधिष्ठान के बिना, अरे भ्रम तो होने हैं क्योंकि अविद्यावस्थायाम कह रहे हैं ना भाई, अविद्यावस्थायाम कह रहे हैं, विद्यावस्था में तो नहीं कह रहे हैं, अविद्यावस्था में भ्रमे होता है और कुछ होता ही नहीं, अविद्यावस्था में भ्रम होता, यही निमित्त होगा, निमित्त क्या हो गए अविद्या, यहाँ अविद्या ही निमित्त, आपके सपने का क्या निमित्त। अब वो वासना आदि खोजते रहिए, भोग आदि खोजते रहिए, पर मुख्य निमित्त क्या हुआ, आप सो गए, यही निमित्त हुआ, मुख्य निमित्त क्या, आप सो गए, अब सो गए तो फिर जैसी वासना है वैसा दिख जाएगी, पर मुख्य वही होता है। इसलिए कहते वस्तु संस्पर्श शून्यत्वात् प्रवृत्तिवत निवृत्तौ अपि यः कर्म पश्यति। प्रवृत्ति के समान निवृत्ति में भी जो कर्म देखता है, माने अज्ञानी जैसे प्रवृत्ति में, अज्ञानी की प्रवृत्ति में कर्म है, वैसे अज्ञानी के निवृत्ति में भी कर्म है। अज्ञानी के प्रवृत्ति में जिस प्रकार कर्म है इसी प्रकार निवृत्ति में भी कर्म है, क्यों, कि वह अविद्यावस्था में है, वह अविद्यावस्था में है, तो निवृत्ति का कर्ता बन जाएगा। और विद्यावस्था में बताया था कि विद्यावस्था में प्रवृत्ति निवृत्त दिखाई देने पर भी उसके साथ कर्म का संबंध नहीं है, क्योंकि संबंध नहीं बनेगा। इसलिए कहा प्रवृत्ति व निवृत्त व भी अकर्म पश्यति, जो इस बात को देख लेता है। सब मनुष्य सु बुद्धिमानी के संबंध, वो मनुष्य में बुद्धिमान है, ये बता दिया। अब शंका पक्ष एक उठाती ही है कि कर्मणि नहीं, अभी उसकी स्तुति, कर्मणि अकर्म अकर्मणि च कर्म पश्यतो बुद्धिमत्तम। कर्म में अकर्म माने विद्यावस्था में निर्वर्तित कर्म में अकर्म, और अविद्यावस्था में निर्वर्तित अकर्म में भी कर्म, पश्यतो बुद्धिमत्व, वो बुद्धिमत्व है उसमें, और युक्तत्व भी है, योगी है। समस्त कर्म कृत्वम च कथम, इसके लिए भाष्यकार भगवान ने कहा था इति स्तूयते, ये कहा था ना कि इति स्तूयते कर्म अकर्मणो इतरेतर दर्शी। इस प्रकार कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, ये देखने वाला इतरेतर दर्शी, इतरस्मिन इतर दर्शी, माने कर्म में अकर्म दर्शी, अकर्म में कर्म दर्शी, उसकी स्तुति की जाती है। अब शंका पक्ष में कहते श्लोकस्य शब्दोत्थे अर्थे दर्शिते, श्लोक में शब्दोत्थ जो अर्थ है उसके दिखाने पर भी तात्पर्य अर्थ अपरिज्ञानात्, तात्पर्य नहीं समझ पाया व्यक्ति, तो तात्पर्य नहीं समझ पाता है तो शंका होती, अरे हम कुछ कहे और आप तात्पर्य नहीं समझे तो फिर आप पूछेंगे, आपको शंका हो जाएगी। तात्पर्य समझ जाए तो शंका न हो, पर तात्पर्य नहीं समझने पर शंका होगी, तो इसी को कहते तात्पर्य अर्थ अपरिज्ञानात् मिथो विरोधम शंकते। इसलिए परस्पर विरोध बताते हैं, विरोध कि आप जो बात कह रहे हैं उसमें परस्पर विरोध है। क्या विरोध है? कि आप अकर्म में कर्म कह रहे हैं, कर्म में अकर्म कह रहे हैं, तो जो वस्तु होती है उसको उसी रूप में देखता है उसी को तो बुद्धिमान कहते हैं ना, ये उल्टा देखने वाले को विद्वान। दूसरी चीज ये है कि जो वस्तु जैसी वही तो दिखाई देगी, जो वस्तु अरे सामने खंभा है तो खंभा दिखाई देती, तो कर्म है तो कर्म दिखाई देगा, अकर्म है तो अकर्म दिखाई देगा। आप कैसे कहते जो कर्म में अकर्म देखता, कर्म में अकर्म कैसे देखेगा? इसी को कहते हैं कि नन कथम इदम विरुद्धम, यदि पुरुषक कैसे विरुद्ध है तो ऐसी आशंका करके दो अर्थ बनाते हैं। जैसे कर्मणि है ना, कर्मणि अकर्म दर्शन, तो कर्मणि है सप्तमी, अकर्मण भी है सप्तमी भी होती, तो सप्तमी विषय सप्तमी भी होती है, अधिकरण भी सप्तमी होती है, तो दोनों प्रकार का अर्थ लेकर के यहाँ पर विचार करेंगे। इसी को टीकाकार कहते हैं कि कर्मणि इति विषय सप्तमी वा स्यात् अधिकरण सप्तमी वा। कर्मण के विषय में पहले ये बताओ, विषय सप्तमी यहाँ पर मानी जाए कर्मण में कि अधिकरण सप्तमी, ऐसा विकल्प करके आदि अन्याकारम ज्ञानम अन्यावलंबनम इति स्पष्टो विरोधस्य। विषय सप्तमी मान लिया हमने, तो कर्म विषय में अकर्म देखता है, तो यहाँ पर देखो विरोध तो हो ही गया, अन्याकार ज्ञान है और अन्यालंबन है, आलंबन तो है कर्म और ज्ञान क्या है अकर्म, तो ज्ञान तो अकर्माकार है आलंबन कर्मकार है, तो विरोध हुआ कि नहीं? नहीं, आलंबन जो है पुस्तक हमारा, और ज्ञान है हाथी। अब बताइए कि जो है वो आलंबन दूसरा है, ज्ञान दूसरा है, तो विरोध प्रत्यक्ष है। किसी को कहते हैं कि आदि अन्य कारम ज्ञानम अन्यावलंबनम इति स्पष्टो विरोध स्याद इत्याह। इस बात को भाष्यकार भगवान कहते हैं कि ननु नहीं कर्म अकर्म स्यात् अकर्म व कर्म, प्रत्यक्ष विरोध हो गया ना। कर्म अकर्म नहीं हो सकता है और अकर्म कर्म नहीं हो सकता है, तत्र विरुद्धं कथं पश्येत् दृष्टं। जब ऐसा हो नहीं सकता है तो दृष्टा जो है विरुद्ध कैसे देखेगा। यहाँ पर जो तत्र है ना, तत्र थोड़ी टीका देखे, अन्यस्य अन्य अन्य अन्यात्मता अयोगात् कर्म अकर्मणो अभेद असंभवात् अकर्माकारं कर्मालंबनं ज्ञानं अयुक्तम्। ये किसका अर्थ किया? इसका अर्थ किया कि नहीं कर्म अकर्म स्यात् अकर्म वा कर्म। इसका अर्थ टीका करने का अन्यस्य अन्य आत्मता आयोगात्, दूसरी वस्तु दूसरे रूप में तो होगी नहीं। अब कर्म अकर्मणो अभेद असंभवात्, कर्म और अकर्म का तो अभेद हो नहीं सकता, इसलिए अकर्माकारं कर्मालंबनं ज्ञानं अयुक्तम्। अकर्म है जिसका आकार, ऐसा कर्म आलंबन वाला ज्ञान जो है वह ठीक नहीं है। ये विषय सप्तमी को लेकर के अर्थ कर दिया। अब द्वितीय दूषित माने अधिकरण सप्तमी को लेकर के विचार करिए, तो अधिकरण सप्तमी को लेकर के कहते हैं तत्र यथाभूत नहीं, तत्र विरुद्धम कथम पश्येत् दृष्टा है, वहां पर विरुद्ध कैसे देखेगा दृष्टा। विरुद्ध उसको नहीं देखना चाहिए, जो चीज जैसी है उसी प्रकार देखनी चाहिए। थोड़ी सी टीका देख लीजिए, कर्मणि अधिकरणे ततो विरुद्धम अकर्म कथम आधेयम दृष्टा द्रष्टुम इष्टे। कर्म रूपी अधिकरण में इसके विरुद्ध जो अकर्म है वह रखा हुआ कैसे दृष्टा देख सकता है, समर्थ ही नहीं हो सकता है। नहीं कर्मा कर्मणो मिथो विरुद्ध यो आधार आधे भाव संभवति। कर्म और अकर्म ये हैं परस्पर विरुद्ध, जब परस्पर विरुद्ध हैं तो इनमें आधार आधे भाव नहीं हो सकता है, तो आधार आधे भाव नहीं हो सकता है। इसको ये कोई कहे कि भाई कर्म में अकर्म रखा हुआ है, तो कहते कर्म में अकर्म कैसा रखा है, परस्पर विरुद्ध है, उसमें आधार आधे भाव नहीं हो सकता है। अब विशेष सप्तमी अभिपेत्य सिद्धांति परिहरती, विशेष सप्तमी को लेकर के जो है पहले सिद्धांति, यहाँ तक हो गया पूर्व पक्ष, क्या हुआ पूर्व पक्ष ना, पूर्व पक्ष दोनों को लेकर, विशेष सप्तमी को लेकर के पूर्व पक्ष था और अधिकरण सप्तमी को लेकर के पूर्व पक्ष है। विशेष सप्तमी को लेकर के पूर्व पक्ष कहाँ से था, यहाँ से था, ननु किमिदं विरुद्धम उच्यते कर्मणि अकर्म या पश्येत् इति अकर्मणि च कर्म या, नहीं कर्म अकर्म स्यात् अकर्म च कर्म, यहाँ तक तो विशेष सप्तमी को लेकर के था, और अधिकार जो है अधिकरण सप्तमी को लेकर के तत्र विरुद्धम कथम पश्येत् दृष्टा, वहां पर विरुद्ध कैसे देखेगा दृष्टा, यहां तक शंका पक्ष आ गया। अब उसके बाद जो है सिद्धांत पक्ष आएगा, तो सिद्धांत पक्ष जो है यहां तक शंका पक्ष हो गया ना, अब सिद्धांत पक्ष आएगा। विशेष सप्तमी मभूपेत्य सिद्धांति परिहरति, पहले विशेष सप्तमी को लेकर के सिद्धांति परिहार करता है। तो शंका में दो पक्ष था, विशेष सप्तमी पक्ष और अधिकरण सप्तमी पक्ष। अब समाधान में भी दो पक्ष है, विशेष सप्तमी को पक्ष को लेकर के पहले समाधान है और फिर अधिकरण सप्तमी को लेकर के समाधान है। तो विशेष सप्तमी में जो शंका थी उसको विषय में सिद्धांति कहता है, ननु अकर्मैव परमार्थ तस्सत् कर्मवद् अवभासते मूढ़ दृष्टि लोकस्य तथा कर्मैव अकर्मवद् का। ऐसी बात नहीं है, लोक में तो ये स्पष्ट देखा जाता है, लोक में देखा जाता है। क्या देखा जाता है? रस्सी पड़ी है, सर्प दिखाई दे रहा है। रस्सी विषय में सर्प दर्शन हो रहा है, जो मूल दृष्टि है विवेक दृष्टि वाले को नहीं है, पर मूल दृष्टि वाले को तो स्पष्ट है कि विषय में एक विषय है, हमको दूसरा दिखाई दे रहा। बहुत भ्रम हो जाता, आंख कमजोर हो जाती तब तो बहुत से भ्रम हो जाता, तो बहुत जो है बार भ्रम हो जाता। दिखाई देगा वहां से मालूम होगा दूसरा है, वहां पहुंचे तो दूसरा हो जाता, क्योंकि तो प्रमाण है, वाक जो है उसने धोखा दे दिया, तो जो है वो एक कल्पना से जो है पकड़ लेता है। तो यहां कहते हैं कि ननु कर्म अकर्मैव परमार्थतः सत कर्मवद् अवभासते मूल दृष्टि लोकस्य। मूल दृष्टि लोकस्य अकर्मैव परमार्थतः सत कर्मवद् अवभासते। परमार्थतः अकर्म है, पर कर्म के समान मालूम होता है। और कर्मैव अकर्मवद्, कर्म जो है वह अकर्म के समान मालूम होता है। थोड़ी सी टीका देखिए कि लोक लोकस्य मूढ़ दृष्टिर विवेक वर्जितस्य। लौकिक दृष्टि है मूढ़ दृष्टि, मोहित दृष्टि है, क्योंकि शरीर अध्यास को लेकर के चलती है। तो इसमें जो विवेक से रहित है उसको परमार्थ तो ब्रह्म अकर्म अकृमेव सत। ब्रह्म वस्तुतः अकर्म है, अक्री है, पर ऐसा ब्रह्म जो अक्री है, चेतन अक्री है, उसमें भ्रांत्या कर्म सहितम क्रियावत इति क्रियावत क्रियावत इव प्रतिभाति इति अक्षरार्थ। वो भ्रांति से कर्म सहित दिखाई देता है, यानी क्रिया वाला दिखाई देता है, क्रिया वाले के समान प्रतिभाति, ये अक्षरार्थ है। परस्पराध्यासम अभ्युपेत उत्तम, परस्पराध्यास को लेकर के कहते तथा च, उसी प्रकार अकर्म में कर्म दिखाई देता है। यथा खलु अकर्म ब्रह्म कर्मवद उपलभ्यते, जैसे अकर्म ब्रह्म कर्म वाले कर्म वद जो है वह प्रतीत होता है, तथा कर्म सक्रियमेव द्वैतम है। कर्म माने सक्रिय जो द्वैत है वह अक्रिय ब्रह्मणि अक्रिय ब्रह्म में अधिष्ठाने संसृष्टम, उसमें लगा हुआ तद्वत भाति अक्षर योजना। तो यहां कर्मोपलक्षित क्या हो गया? ये जगत है, कर्मोपलक्षित हो गया जगत। और अकर्मोपलक्षित हो गया कौन? ब्रह्म। अब है ब्रह्म पर दिखाई दे रहा है, जगत दिखाई दे रहा है जगत। दूसरी चीज क्या है कि ब्रह्म में जगत है नहीं, है ना? जगत वहां नहीं है पर जगत दिखाई दे रहा है। और शरीर आदि ये मैं का हो नहीं रहा, हो नहीं सकता, पर मैं इसी में आ रहा, यानी अनात्मनि आत्मबुद्धि और आत्मनि अनात्मबुद्धि, ये स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसी को कह दिया कि द्वैतम अक्रिय ब्रह्मणे अधिष्ठाने संश्लिष्टम तद्वत भाति अक्षर योजना कर्मा कर्मणो इतरेतराध्यासी सिद्धि सम्यक दर्शन सिद्ध्यर्थम भगवतो वचनम उचितम इत्याह। अब कर्मा कर्म का इतरेतराध्यास जगत ब्रह्म में जगत दृश्य यही न हुआ। ब्रह्म में जगत दृष्टि हो रही है, जगत में ब्रह्म दृष्टि हो रही है। हाँ, अकर्मणि अकर्मणि ब्रह्म ब्राह्मणि अकर्मणि क्यों ब्रह्म अकर्म, उसमें क्या दिखाई दे रहा? उसमें जगत दिखाई दे रहा। यहाँ पर तो वास्तविकता की बात कर रहे ना, वही जो है वही वही कहा ना, अकर्मण च कर्म, यह जो कहा तो पूर्व पक्षी क्या कहा था? पहले शंका पक्ष समझ के कहा कि विरुद्ध है, कहा विरुद्ध नहीं है। क्यों विरुद्ध नहीं है? कि सामने चीज दूसरी रहती, दिखती दूसरी, जिस प्रकार ये दिखती है इसी प्रकार यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी यह हो रहा है। अकर्म रूप ब्रह्म में कर्म दिखाई दे रहा है और जो है वो अकर्म रूप ब्रह्म में अकर्म दिखाई दे रहा है। अब जो वास्तविक देखता है तो क्या करेगा? कर्म में अकर्म देखेगा, ये वास्तविक दृष्टि हो जाएगी। और अकर्म में अकर्म मतलब तूष्णिम भाव रूपी अकर्म, यहाँ पर क्या होगा? तूष्णिम भाव रूपी अकर्म में कर्म देखेगी, बदले। अब भाष्य में देखिए कि तत्र यथाभूत दर्शनार्थम आह भगवान, ठीक दर्शन हो जाए इसके लिए भगवान ने यहाँ पर कहा कर्मणि अकर्मीय पश्येद इत्यादि, अतो न विरुद्धम, इसलिए विरुद्ध बात नहीं है। तुम जो कह रहे थे विरुद्ध है, विरुद्ध बात नहीं है। बुद्धिमत्वादि उपपत्तेश्च बोद्धव्यम इति च यथाभूत दर्शनम उच्यते। दूसरे क्या है कि यहाँ कहा ना सबुद्धिमान मनुष्येषु, तो ये बताओ कि यदि वह ठीक दर्शी न हो तो उसको बुद्धिमान मनुष्येषु कैसे कहेंगे? अरे उल्टा दर्शी को बुद्धिमान थोड़ो कहेंगे, विपरीत दर्शी को बुद्धिमान नहीं कहेंगे, वास्तव दर्शन को बुद्धिमान कहेंगे। अब कर्मणि अकर्म या पश्येद, यदि विपरीत दर्शन है तो उसकी बुद्धिमान संज्ञा नहीं हो सकती है, पर यहाँ बुद्धिमान संज्ञा किया इसलिए बुद्धिमत तो तभी बनेगा जब यथार्थ दर्शन। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर कहा था कि भाई इसका रहस्य जानना चाहिए, बोधव्यम है, जानना चाहिए। कर्मण अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम, तो कर्म के तत्व को भी जानना चाहिए। तो इसका मतलब बोधव्य जब है तो यथार्थ दर्शन ही बोधव्य होगा ना, विपरीत दर्शन तो बोधव्य नहीं होगा। तो यथार्थ दर्शन जो होगा वही बोधव्य होगा। तो ऐसा जब भगवान कह चुके हैं तो यही यथार्थ दर्शन है, ये विपरीत ज्ञान नहीं है। थोड़ी सी टीका कि अब टीकाकार तो उसको वहीं ले जाते हैं एकदम ना। टीकाकार कहते हैं कि यथा जैसे लोक में देखा जाता है कि इदम रजतम इति प्रतिपन्नम तद इदानीम शुक्ति सकलम पश्य। अरे जिसको तुम जो है क्या निश्चय करके रखे हो, चांदी, जिसको चांदी तुमने निश्चय करके रखा है उसी को इदानीम शुक्ति सकलम पश्य। अब तुम जो उसको देखो कि वो शुक्ति का जो है टुकड़ा है, सीपी का टुकड़ा है। ये भ्रम सिद्ध रजत रूप विषयानुपाते न तद अनिष्ठानम शुक्ति मात्रम उपदिश्यते। ऐसे रेगिस्तान में आप चले जाओ और आपको जल दिखाई दे, तो जल दिखाई दे आपको प्यास लगी है तो आपके मन में विचार आया कि चलो वहां पर स्नान भी कर लेंगे और पानी भी पी लेंगे। अब ऐसा कह करके आप चल दिए। अब कोई वहां का रहने वाला व्यक्ति है, कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हैं, जरा स्नान करना है, तो प्यास भी लगी है तो ये तालाब है इसमें स्नान कर लेंगे पानी पी लेंगे। अरे कहा कि जो आपको तालाब दिखाई दे रहा है वह रेती है, जो आपको तालाब दिखाई दे रहा है वह रेती है, वहां जल है ही नहीं। कहा दिखाई दे रहा, कहा दिखाई दे रहा है पर मैं भी यहीं रहता हूं ना, आप वहां जाओगे तो आगे दिखाई दे। तो कहां तक जाओगे आप, जब है ही नहीं हो। तो इसी भी यहां दृष्टांत क्या दिया कि जो तुमको जो है चांदी दिखाई दे रही तो चांदी नहीं है, वो तो सीपी का टुकड़ा है। ऐसा उसको उपदेश करके सत्य दर्शन कराया जाता है। तो देखिए नेत्र से दिखाई दे रहा था उसको जल तालाब, पर उपदेष्टा ने क्या कहा, जिसको जो तुमको जल दिखाई दे रहा है वो जल नहीं हो रेती। इसी प्रकार दिखाई दे रहा है अब कर्म है पर है वो अकर्म, इसलिए भगवान कहते हैं कि नहीं वो कर्म नहीं है वो अकर्म। इसी बात को लेकर के तो टीकाकार ने कहा कि यथा यत इदम रजतम इति प्रतिपन्नम तत इदानीम शुक्ति सकलम पश्य इति भ्रम सिद्ध रजत रूप विषयानुपाते न। भ्रम सिद्ध जो रजत रूप विषय का अनुवाद के द्वारा शुक्ति मात्र उपदिश्यते तथा ठीक उसी प्रकार भ्रम सिद्ध कर्माध्यात्मक विषयानुवादे न। अब ज्ञानी है बोधवान है, अब इसको तो वो शरीरे दिखाई दे रहा है तो वो कहता है ज्ञानी ये कर्म कर रहा है तो उसको कर्म दिखाई दे रहा है। अज्ञानी को क्या दिखाई दे रहा है, कर्म दिखाई दे रहा है। कर्म दिखाई दे रहा है अज्ञानी को तो वास्तव में वो कर्म है ही नहीं, क्योंकि उसकी अंतता का कोई संबंध उसे है ही नहीं, तो कर्म ही नहीं है वो। अब भगवान ये उपदेश करते हैं कि कर्मण अकर्म या पश्चित। इसी प्रकार जो अज्ञानी है वो अज्ञानी ने क्या किया कि जो है सब कुछ हाथ पैर सिकोड़ करके बैठ गया, अब मैं कर्म नहीं करूंगा। उन्होंने क्या किया कि अब मैं कर्म नहीं करूंगा, तो उसमें भी जो है वो उसमें भी क्या है, अहंता है। जब अहंता है तो न करने का के साथ उसका लगाव है, तो न करने करने के साथ लगाव हो गया तो इसका मतलब न करना भी उसका कर्म हो गया। तो वहां देखो अकर्मण बाहर से दिखाई दे रहा है अकर्म, जैसे बाहर से दिखाई दे रहा था जल पर वहां थी रेती, बाहर से दिखाई दे रहा था रजत और वो थी सीपी, ऐसे बाहर से यहाँ दिखाई दे रहा अकर्म पर है क्या कर्म, और वहां बाहर से दिखाई दे रहा कर्म पर है अकर्म। इसी बात को लेकर कहा तथा भ्रम सिद्ध कर्माध्यात्मक विषय अनुवादी।